zagadków, będzie na nią ci płata. Trapali, trapali, dziewczyni, dziewczyny, dziewczyny, opera, kremi, w pusku łaskowej, te, te, te, te, te, te. Obrigado a ti.